בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות עושה שליח לגבות חובו הלכה ג. א. על פי התורה ראיתי מנורת זהב וכולי בסימן ח' עיין שם. והכלל, כי עיקר שלמות כל החסרונות על ידי ההנחה ועל ידי הצדיק האמת שדבוק בתורה, ששם הרוח חיים לכל אחד ואחד להשלים כל החסרונות שלו על ידי הנחה וכו'. אבל הרשעים החולקים על הצדיק, הם מקבלים הרוח חיים שלהם על ידי הרב דקליפה שהוא בחינת עשה וכו', עיין שם. ב' והנה, המלווה שגומל חסד עם הלויבה ומלווה לו מעותיו, הוא בבחינת הצדיק המשלים החסרון. כי ההלוואה שהוכרח הלויבה ללוות מחברו זהו מחמת החסרונות שחסר לו ממונו ופרנסתו. והמלווה שמרחם עליו ומלווה לו, וגומל עמו חסד ומשלים לאלוהי וחסרונו, ובבחינת הצדיק שהוא רב חסד, שהוא בחינת צדיק חונן ונותן, שהוא משלים כל החסרונות כנ"ל. אבל אלוהי צריך להיזהר לשלם בזמנו לעמלווה, וצריך לראות שישלם לו בעצמו מידו לידו, ולא ישלח על ידי שליח, שאז יש אחריות הדרך והאחריות היא על הלויבה, כמבואר הדינים בשולחנו ערוך שם, עיין שם. היינו, כי בוודאי הצדיק שדבוק בתורה והוא ממשיך הרוח חיים לכל בשר, להשלים כל החסרונות שלהם, עיקר כוונתו הוא בשביל כבוד השם מטבח. דהיינו שהוא ממשיך להם רוח חיים ומשלים החסרונות שלהם, כדי שהם יעבדו את השם מטבח בחיות שממשיך להם, ובכל מה שמשפיע להם וממשיך להם. כי רק זה עיקר התכלית שבשביל זה ברא השם מטבח את העולם, ובשביל זה הוא מטבח מחיה ומקיים את העולם על ידי הצדיקים, שעל ידם ממשיך הרוח חיים לכל. והכל בשביל זה כדי שהם יחזרו ויעבדו את השם בחיות הזה שממשיך להם הצדיק בכל עת ורגע, וכמו שכתוב, כל פעל השם למענהו. ועל כן, העיקר להיות מקורב לצדיק ודבוק בו באמת בכל עת ורגע, ובכל נשימה ונשימה שהוא נושם וממשיך הרוח חיים, יזכור תכף שהנשימה הזאת שהיא החיות שלו נמשך מהצדיק האמת שדבוק בתורה ובשם מטבח. ויזהר להתקרב לשם מטבח ולתורה ולהצדיק בכל נשימה ונשימה, ולעבוד את השם מטבח בכל נשימה ונשימה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל הנשמה תהלל יה, על כל נשימה ונשימה תהלל יה. וזה בחינת הבל נחית, הבל סליק. כי האדם בנשמתו שהוא חיותו הוא ממשיך רוח ומוציא רוח כידוע. היינו, שצריך שידע ויזכור בכל עת שבכל נשימה ונשימה הוא ממשיך ומכניס רוח חיים מהצדיק האמת. ותכף ומיד צריך לחזור ולהעלות ולהוציא הרוח חיים באיזה דבר שבקדושה, בתורה או תפילה או כיסופין והשתוקקות רצונות טובים להשם מטבח וכיוצא, בבחינת כל הנשמה תהלל יה על כל נשימה וכולי כנ"ל. נמצא שהצדיק הוא בבחינת מלווה, כי הרוח חיים שממשיך הוא בבחינת הלוואה, שהוא מלווה לאדם הרוח חיים, כדי שאחר כך יסלק וישלם חובתו להודות ולהלל השם מטבח על כל נשימה ונשימה, שכן חובת כל היצורים להודות ולהלל וכולי וכנ"ל. ומישהו דבוק בהצדיק באמת בבחינה הנ"ל, ומסלק חובתו מיד ליד הצדיק בעצמו, כי הוא דבוק בצדיק באמת, וממשיך הרוח חיים מהצדיק בעצמו, וכן מחזיר החיות ומעלהו להצדיק בעצמו, כי הוא דבוק בצדיק. וכל כוונת עבודתו ותפילתו, הוא שתגיע העבודה והתפילה להצדיק האמת, והוא יעלה אותה למקום הצריך. וכמובן כמה פעמים שעיקר התפילה והעבודה צריך להיות בהתקשרות לצדיקים אמיתיים. אבל מי שאינו דבוק ומקורב להצדיק האמת, אזי אף על פי שאינו חולק עליו, אזי אינו מחזיר רוח חיים תכף להצדיק בעצמו רק על ידי בחינת שליח. ויש בעניין זה כמה בחינות. כי זה שהוא חולק לגמרי על הצדיק ודובר על הצדיק עתק בגאווה ובוז, זהו רשע שאינו מקבל חיות כלל מהצדיק רק מהרב שבקליפה, מבחינת עשיו איש סעיר. וכן, על ידי מעשיו הרעים הוא מחזיר ונותן כוח וחיות לרבו שבקליפה. כי ידוע שעל ידי כל המעשים רעים חס ושלום, נותנים כוח וחיות להסית רעך חס ושלום מחמון אל יצלן. אבל יש קשרים קצת שאינם חולקים לגמרי על הצדיק, רק שאינם מקורבים אליו, ועושים מצוות ועוסקים בתורה ותפילה, אבל אינם מקושרים לצדיקי אמת. אזי עבודתם וכל עסקם הולך דרך כמה בחינות שלוחים עד שחוזרים ומגיעים לצדיק האמת. ואז האחריות על הלויבה שהוא המקבל החיות להשלים חסרונו. כי אז יש כמה וכמה בחינות אחריות בדרך שלא יגזלו אותו העורבים על הדרך. ויכול להיות שיגיע סילוק החוב הנעל ליד מי שיגיע חס ושלום, דיינו לסתרא אחרא והקליפות שהם בחינת הרב דקליפה. כי באמת גם הרב דקליפה בעצמו כל חיותו יונק בהלם גדול מהצדיק והרב דקדושה, על ידי אבונות ישראל חס ושלום. כי כשישראל מקבלים החיות מהצדיק ואינם עובדים בו את השם מטבח, מכל שכן כשעושים חס ושלום עבירות עם זה החיות, מזה יונק חס ושלום חיות הרב דקליפה שהוא עשיו, שכל חיותו מאבונות ישראל חס ושלום כידוע. ועל כן, זה שאינו מקורב להצדיק, אף על פי שהוא איש קשר קצת, מאחר שאינו מקורב להצדיק, ואזי מחזיר החיות להצדיק על ידי בחינת שליח. וכמובן בדברי אדמור זל במקום אחר, שהולכים כמה שלוחים מזה לזה ומזה לזה עד שמגיע להצדיק וכו'. ואזי יש כמה סכנות בדרך כנל, ואחריות על הלויבה שהוא המקבל החיות מהצדיק להשלים חסרונו שהוא בחינת לויבה כנל. ג. וזה בחינת פורים שהוא מחיית עמלק, שהוא גדול מכל המועדים, כמו שאמרו רבותינו זל, כל המועדים בטלים וימי הפורים לא נבטלים. כי בתורה הנ"ל מבואר כל עניין יציאת מצרים ומתן תורה, וכמבואר בסוף על פסוק אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך והמלאו עיין שם. כי במצרים קודם קבלת התורה היה בחינת מקוצר רוח, שלא היו יכולים להמשיך הרוח חיים להשלים החסרון וכו', כמו שכתוב שם. ומזה היה עיקר הגלות, כי התגברו המצרים ופרעו שהרוח שלהם היה גדול בשעתם, והתגברו על ישראל, ועל ידי זה תפסו אותם בגלות כל כך. כי כל הגלויות והצרות של העקום שמושלים על ישראל נמשך מבחינה הנ"ל, מחמת שהרוח שלהם גדול בשעתם, ועל ידי זה מושלים על ישראל כל ימי הגלות. וכמו שכתוב שם שזהו בחינת על עמך יערים וסוד והתייעצו על צפוניך. ובשביל זה נקראים ישראל ענייה סוערה, מחמת שהרוח חיים של העקום, שהוא רוח סערה, מושל עליהם, כמו שמבואר שם, עיין שם. ומחמת שבמצרים היה קודם קבלת התורה, ששם עיקר רוח חיים כנל, על כן היה קשה מאוד לצאת מהם. אבל השם יתברך חמל על עמו בזכות אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שהתחילו להמשיך הערת התורה בעולם. כי השם יתברך דיבר עמהם ונצטוו כמה מצוות. וכן משה בעוצם נפלאות כוח קדושתו זכה שנתגלה אליו השם יתברך במצרים, והתחיל להמשיך בחינת קבלת התורה במצרים. ועל ידי זה זכה משה גם במצרים לקבל הרוח חיים מהתורה. ועל כן שלחו השם יתברך לגאול את בניו. ובשביל זה מעין משה הרבה לילך, וטען הרבה עם השם יתברך מי אנוכי כי ילך וכי יוציא. ופרש רשי מה זכות וכו'. היינו, שחשב, מאחר שעדיין לא קיבלו את התורה, איך אפשר להמשיך עליהם הרוח חיים להוציאה ממצרים ששולטים עליהם? והשיב השם יתברך, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון. ופרש רשי, ומה ששאלת, מה זכות? זכות גדול יש לי עליהם, בהוציאך וכו', שעתידין לקבל את התורה. היינו, שהשם יתברך חמל עליהם והמשיך עליהם הרוח חיים מהתורה שעתידין לקבל, אף על פי שעדיין לא קיבלוה. וזה בחינת מה שנתגלה לו תחילה מתוך הסנה על שם אמו אנוכי בצרה. כי הצדיק והתורה והשם יתברך אחד. כי הצדיק מקבל הרוח חיים מהתורה שיחדותו יתברך, ובזה מחיה את ישראל ומשלים כל החסרונות שלהם. וכשצריכים להכניע את הרשעים המושלים עליהם, צריך הצדיק להוריד את עצמו לתוך המידה רעה שהם שקועים בה ביותר, שהוא הצינור שלהם, שדרך שם מקבלים חיות. והצדיק נכנס לשם דייקה ומשבר אותו הצינור שהיא המידה רעה שלהם. כמבואר היטב שם על פסוק משפיל רשעים עדי ארץ, ראשי תיבות אש, רוח, מים, עפר, עיין שם. ועל כן נתגלה לו השם יתברך מתוך הסנה משום אמו אנוכי בצרה. להורות שכשישראל בצרה בגלות תחת האקום שמושלים עליהם על ידי הצינור של המידה שלהם, צריכים להיות עמם בצרה לכנוס בתוך אותו הצינור דייקה שמשם עיקר הצרה שלהם ולשבר אותו כנל. כי ישראל בגלות נקראין כשושנה בין החוכים שהקוצים מנקבין אותה וכו', כמו שפרש רשי שם. היינו שהעקום שמצרין את ישראל הם חוכים וקוצים בחינת סנה. ולשם צריך הצדיק שכלול בה השם יתברך לירד ולשבר אותו הצינור שמצייר את ישראל שהוא בחינת סנה, בחינת חוכים וקוצים כנל. כי עיקר הגלות הוא המידה רעה בעצמה שהוא הצינור שלהם. דיינו מה שמתגברים על ישראל במידה רעה שלהם, שזהו עיקר הגלות בחינת והתערבו בגויים וכו'. דלת. וזה בחינת כל העשר מכות שהביא עליהם משה, שהראה להם שכל הרוח חיים של כל הדברים שבעולם הם אצלו, ועל כן יכול לעשות בעולם כמו שרוצה ולשנות ממים לדם, ואחר כך לחזור מדם למים וכו', כי ממנו כל החיות של כל הדברים שבעולם, ועל כן בוודא יכול למשול בעולם ולשנות הטבע כרצונו. ועל כן בתחילה הראה להם מופת המטה שנפח לנחש, ואחר כך מנחש למטה. כי מטה משה מרמז שכבר שבר הבחירה וקידש את עצמו לגמרי מאחיזת הצדה הטוב ורע, ואין נאחז בו שום רע משום מידה, שזהו בחינת ומטה האלוקים בידי, כמבואר בתיקונים ובדברי רבנו ז"ל, עיין שם בסימן ע"ט. ועל כן הראה להם על ידי המטה דייקה שהוא יכול להוריד את עצמו לתוך הצינור הרע שלהם, שהוא בחינת נחש הקדמוני, שמשם כל המידות רעות וכל הצינורות של כל הרשעים, ואחר כך יצא משם בשלום, כי אחר כך יחזור מנחש למטה. רק שירד לשם להכניע ולשבר הרע שלהם בבחינת ויבלה מטה אהרון את מטותם. וזה ששאלו אותו יוחני וממרה, תבן אתה מכניס לעפריים? והשיב להם, למת ירקה ירקה שקול, כמו שאמרו אבותינו זה על במנוחס פהי. כי כך צריכים דייקה, לכנוס דייקה לתוך אותו הצינור והנהגה של הרשעים המושלים, ולהכניעם ולשברם. כי מיניהו ואבא לייזיל בנרגה, בחינת למת ירקה ירקה שקול. כי צריכים לירד לתוך מידתו הרעה דייקה שהוא הצינור שלהם כדי לשברם, כנל. ועל כן הביאה עליהם כמה מיני מכות להורות, שכל החיות של כל הדברים שבעולם, הכל בידו. כי בעשר מכות היו שינויים ומופתים נפלאים בכל ארבעה יסודות שהם אש, רוח, מים, אפר, שהם מבחינת דומם, צומח, חי, מדבר. כי נלקו במים מבחינת יסוד המים. ואפר הארץ היה קינים, זה מבחינת יסוד האפר. ורוח הקדים נשא את הארבה, זה מבחינת יסוד הרוח. ואש מתלקחת בתוך הברד, זה מבחינת יסוד האש. וכן נלקו הדוממים שהוא אפר הארץ, והצומח שהם כל עשב השדה שיקה ברד וכו'. וכן החי שהוא הערוב שבא עליהם. וכן הדבר שהרג כל מקניהם. וכן נלקה מדבר שהוא האדם בכל המכות, בפרט בשכין ומכת בחורות. נמצא שעל ידי העשר מכות הראה להם שהוא התבח שולט בעולם בכל הארבעה יסודות, אש, רוח, מים, אפר, ובכל הדומם צומח חי מדבר, כי ממנו החיות לכולם, ועל כן יכול לעשות כרצונו. ועל כן, בכל פעם הראה גבורתו שיכול לבטל המכה, כמו שכתוב, התפאר עליי, למתי יעתיר לך וכו', למען תדע כי להשם הארץ. היינו שהראה להם שהוא יכול להשלים כל החסרונות על ידי הרוח חיים שלו. כי כל המכות הם חסרונות, והוא יכול להסיר המכות ולהשלים כל החסרונות, כי ממנו הרוח חיים לכל הדברים שבעולם. ועל כן, לא נכנעו עד שהביאה להם מכת בחורות שהיא עיקר צינור החיות שלהם, שהיו עובדים לטלה שהוא בחור למזלות כמובן. וזה בחינת, ובאלוהם עשה השם שפטים. ועל כן, לקה המים תחילה לפי שהיו עובדים להם, כמו שפרש רשי שם, שכשהקדוש ברוך הוא נפרה מאומה, נפרה מאלוהי התחילה. כי הצינור הרע שלהם, שמשם מקבלים הרוח חיים שלהם, זה בחינת אבויד הזורה ואלוהים אחרים שלהם. ועל כן כל אומה נטעה בעבוד הזורה אחרת ובטעות אחר, כפי המידה רעה שלהם שהוא הצינור הרע שלהם. ועל כן נפרע מאלוהם תחילה שהוא הצינור הרע שלהם, ששיבר והכניע וביטל, ועל ידי זה נתבטלו המצרים ממלא ויצאו ישראל משם בשלום. וזה שאמר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, כי בדבר אשר זדו עליהם. בדבר אשר זדו דייקה, היינו דייקה על ידי הדבר אשר זדו, שהוא המידה רעה שהיו מרשיעים ומזידים בה, שהוא הצינור שלהם, על ידה דייקה נשברו ונפלו, על ידי שמשה היה יכול לירד לתוך הצינור הרע שלהם, שהיא המידה רעה שלהם, לשברה ולבטלה. שעל ידי זה היה מפלתם כנל. והנה, אף על פי שראו אז כל ישראל גודל כוחו של משה, שכל הרוח חיים של כל הדברים שבעולם אצלו וכנל, וכן ראו בכל הנפלאות שעשה להם במדבר, שהספיק להם כל צורכם אכילה ושתייה ומלבושים, שהם באר וענן ומן וכו'. שמזה ראו שהצדיק שהוא משה משלים להם כל החסרונות, כמו שכתוב, לא חסרת דבר. אף על פי כן היו מתלוננים בכל פעם, וניסו אותו ידבח עשר ניסיונות וכו', כמו שאמרו רבותינו זל. וכל זה נמשך מקליפת זוהמת המלאק, שהוא מזרע עשיו, שהוא עיקר הרד דקליפה, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. כי עמלק כלול מכל המידות רעות שהם כלל כל הצינורות הרעים של כל העקום, כמו שכתוב ראשית גויים עמלק, שהוא כלול מכל הרע של כל הגויים, והוא הראש והשורש של כולם. ועל כן אף על פי ששיבר משה הצינור הרע של פרעה ומצרים, ועל ידי זה הוציא את ישראל משם בגשמיות ורוחניות, כי כמו שהוציאה מגשמיות מגלות מצרים, כן הוציא נפשותה מזוהמת מצרים מהרע שלהם, כי הוציא אותה ממתת שערי תומה והכניסם בממתת שערי קדושה. אף על פי כן עדיין התגרה בהם הבעלדובו שהתלוננו על משה. וכל זה נמשך מחמת שעדיין לא נשבר שורש וכלל של כל הצינורות רעים שלהם שהיא קליפת עמולק וחנל. וזה שכתוב על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם למור, יש השם בקרבנו עם עין, ויבוא המלאק וכו'. כי מחמת שניסו את השם ולא האמינו בשלמות שמשה יכול להשלים להם כל החסרונות, כי אצלו כל הרוח חיים כנל, שזה הפגם של אמונה נמשך מקליפת המלאק כנל, על כן ויבוא המלאק, שבא עליהם גם בגשמיות להילחם עמהם. וכמו שפרש רשי שם וזה לשונו, ויבוא המלאק וכו', שמח פרשה זו למקרא זה, לומר, תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צורככם, ואתם אומרים, היש השם בקרבנו עם עין? חייכם שהכלב בא ונושך אתכם. היינו, כנל. ועל כן בא המלאק קודם מתן תורה. כי עיקר המשכת הרוח חיים הוא על ידי התורה שהוא עשרת הדיברות, בחינת יוד מיני דפיקין, כמו שכתוב שם. והמלאק שהוא בחינת הרב דקליפה, בחינת הרוח דסיטרא אחרא, רצה למונעם ולעקבה מזה. אבל משה רבנו עמד כנגדו על ידי ריבוי התפילה שרבה להתפלל השם יתברך אז, כמו שכתוב, היי ידיו אמונה, ותרגומו פרישן ביצלו. וזהו, והיא ידיו אמונה, ידיו ובחינת הרוח חיים, שהוא בחינת היוד מן הדפיקין, שעיקרם בידיים ששם כל הדופק. כי היוד מן הדפיקין, היינו שהתפלל כל כך עד שהמשיך הרוח חיים דקדושה להכניע ולשבר קליפת המלאק, שהוא הרב דקליפה, שמתנגד אל הרב דקדושה וחנל. ואז, ויחלוש יהושע את המלאק וכו', חתך ראשי גיבוריו ולא הרגם כולם, מכאן שעשו על פי הדיבור. כי אי אפשר להכניע את המלאק לגמרי בפעם אחת, כי הוא בחינת הסמך מהם והבעל דבר בעצמו, שאי אפשר לבטלו לגמרי, כי אם כן התבטל הבחירה. ועל כן הוא מתגבר בכל פעם נגד ישראל. אבל השם יתברך מרחם על עמו ולוחם עמו בעצמו, כמו שכתוב, כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם וכיסרו שלם עד שימחה זכר עמלק. זה בחינת שכביכול השם יתברך בעצמו מוריד אותיות של שמו לתוך הצינורות הרעים של קליפת עמלק כדי להכניעו ולשוברו וכו'. זין. וזה בחינת פורים. כי המן מזרע המלאק חשב על היהודים לאבדם, כי ראה שישראל בגלות זה כמה שנים, שאז הרוח דסיטרא אחרא של עכו מושל עליהם, שעל זה נאמר תחריש כבלה רשע צדיק ממנו, שזה אמר חבקוק על גלות בבל. כי בעת הגלות שאז העקום מושלים על ישראל, נחשבים ישראל כאילו בלעו אותם העקום חס ושלום ברוח חיים דסיטרא אחרא שלהם, שהוא גדול אז בשעתם. וסבר המן ימח שמו, על ידי שהוא השתתף עם אחשוורוש, שהוא מלכות הרשעה, והוא מזרע המולק שכלול מכל הצינורות הרעים של כל העקום, ועל כן יוכלו לבלוע את ישראל לגמרי חס ושלום. ועל כן, קיבץ את כל כוחות הסיטרא אחרא שהם כל העשר קיטרין דמסאבותא שהם עשרת בניו, וחמובה בתיקונים, ורצה להתגבר על ישראל להעבידם לגמרי חס ושלום, וגזר להשמיד, להרוג ולבד וכו'. כי רצה לגזול מהם כל הרוח חיים שמקבלים מהרב דקדושה, ולהתגבר עליהם ברוח התומה של רוח דסיטראחה, ולבלוע אותם לגמרי חס ושלום. כי סבר שאין נמצא מי שיוכל להירד לתוך הרע שלו, לשבר הצינור שלו, מחמת שהוא כלול מכל הצינורות רעים כנל. ועל כן באמת הייתה אז סכנה גדולה עת צרה אשר כמוהו לא נהיית. אבל השם יתברך חמל על עמו ושלח להם את מרדכי ואסתר, אשר בעוצם כוחם ירדו גם לתוך צינורות הרעים של המן והחשברוש, ושברום והכניום, והצילו את ישראל מהם, ונהפוכו אשר ישלטו וכו'. ועל כן, היה הנס על ידי שנלקחה אסתר אל המלך החשברוש. זה בחינת סוד הנעל שצריך הצדיק הגדול להירד לתוך הצינור הרע של הרשע וכו', שהוא עמידה רעה שלו כנל. ועיקר הצינור הרע שכולל כל הרעות הוא תאוות המשגל, ודרך שם עיקר קיום העולם, כי הוא בחינת רוח כמו שכתוב, ולא קמה עוד רוח באיש. ומשם עיקר ההולדה שנמשך רוח החיים מדור לדור, מאב לבן וכו'. כי הוא בחינת צדיק חי אלמין. אבל את זה לעומת זה, כי שם עיקר אחיזת הרוח דסיטרא אחרא. ומחטא אדם הראשון נתערבו כל הנשמות מטוב ורע, ועל כן אי אפשר להמשיך ולהוליד שום נשמה בזה העולם, כי אם כשיורדין ועוברין דרך הרוח שלהם ומשברין הצינור שלהם ומוציאין הנשמה משם. והכל בכוח הצדיקי אמת ששיברו את התאווה הזאת לגמרי, כי ירדו ועברו בכל הצינורות הרעים של הסיטרא אחרא ושיברו אותם לגמרי להוציא כל הנשמות משם. והמלך שהוא רוח הטומאה של הרב דקליפה הוא בחינת תאוות ניוף, כמו שכתוב אשר קרחה בדרך כמובן, וכל עיקר התגברותו הוא בתאווה זאת. על כן היה הנס על ידי שנלקחה אסתר לבית המלך, זה בחינת שירדה לתוך הצינור הרע שלהם לשברו ולהכניעו, כי לא נגע בה כמו שהייתה בתיקונים. וזה בחינת לקיחת שרה לבית פרעה, שזו בחינת את אשר שלט האדם באדם לרע לו. בכל זה היה על ידי עוצם כוחו של מרדכי שהיה יושב בשער המלך וכו', ובכל יום ויום וכו' לדעת את שלום אסתר. כי בעצם כוח קדושת שניהם של מרדכי ואסתר, שיברו הצינור הרע שלהם על ידי שנלקחה אסתר לביתם, שהוא בחינת ירידת הצדיק לתוך הצינור הרע של הסיטרא אחרא, להכניעו ולהשפילו עדי ארץ. כי מרדכי היה זך וצח, ולא היה בו שום אחיזת הרע כלל. בבחינת מרדרור, מרד דחיה, שהיה טהור וזך לגמרי, והיה יכול לשמור את אסתר שהיא עצם מעצמיו, שלא ייגע בזר. רק אדרבה, על ידי שנלקחה אצלו תכניעו ותשפילו, כנל. ועל כן התגברות של מרדכי כנגד המן היה על ידי תפילה. כמו שכתוב, היזעק זעקה גדולה ומרה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בן קיש, שהקיש על דלתי רחמים. כי עיקר רוח חיים מקבלין מהתורה, והתורה ממשיכין על ידי תפילה כמו שכתוב שם. כי מעיין החוכמה של התורה יוצא מהתפילה שהוא בחינת עדן, עין לא ראתה וכו' עיין שם. ועל כן כנגד המלך אי אפשר לעמוד קים על ידי תפילה. להרבות בתפילה ובתכנונים מאוד מאוד כדי לעורר בכל פעם שורש המעיין של התורה, כדי להמשיך הרוח חיים של התורה משורשו, כדי להכניע את המלך. כי הוא מתגבר בכל פעם מחמת שכלול מכל הצינורות ורעים וכו' כנל, שאי אפשר לשברו לגמרי בפעם אחת כנל. על כן צריכים בכל פעם לעורר כנגדו שורש המעיין שהוא התפילה, שמשם יוצא מעיין המשקה את הגן, שמשם כל הרוח חיים. ועל ידי זה מכניעין ומשפילין אותו בכל פעם. ועל כן גם משה עמד כנגדו בתפילה, כמו שכתוב, ויהי ידיו אמונה כנל. ט. וזה בחינת ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וכו'. רמז על תכלת שבציצית. כי ציצית הוא בחינת רוח חיים של הצדיק האמת, בחינת מרדכי, שעל ידי זה הוא מתגבר על הרב דקליפה שהוא בחינת המן המלך, בחינת עשיו, אדמוני כאדרת, כתלית וכו'. כמו שכתוב שם, עיין שם. יוד. כלל הדובור שמלחמת המן המלך בכל דור ודור, הוא העיקר בעניין התקרבות לצדיקי אמת. כי עיקר החיות דקדושה בגשמיות ורוחניות הוא על ידי הצדיק האמת, שהוא הרב האמת, שאצלו כל הרוח חיים של התורה, שהוא משלים כל החסרונות שבעולם, והוא מחפר כל האבונות שמכה החסרונות. כמו שכתוב, והייתי אני ובני שלמה חטאים, ופרש רשי חסרים. כי אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות שהוא רוח אטומה, רוח דערב דקליפה. ורוח שטות הוא הפך הדעת, ועל כן יש לו כל החסרונות. כי דעת חסרת, מקנית. והצדיק הרב האמת יכול לתקן כל זאת בחינת ואיש חכם יחפרנה. כי הוא יכול לירד לתוך הרע של כל אחד ואחד, ולהוציאו משם, ולהחזירו למוטב, ולהמשיך עליו בכל עת ורגע רוח חיים דקדושה בכל נשימה ונשימה, בפרט על ידי הנחה. ולהשלים לו כל החסרונות ולהחיותו בכל עת בגשמיות ורוחניות, עד שיזכה לתכלית האמת ששם כולו טוב באין מחסור דבר, כמו שכתוב ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. ועל כן עיקר קיום העולם על ידי הצדיק, כמו שכתוב, אלמה, אלמה קאה, על עמוד חד וצדיק שמה. אבל לעומת זה יש בכל דור ודור מתנגדים וחולקים על הצדיק האמת, שיניקתה מבחינת הרב דקליפה, שהוא בחינת עשיו, בחינת המן המלק, בחינת יש לי רב. שכל אחד ואחד שאינו חפץ באמת לאמיתו, אומר יש לי רב, שבוחר לו רב משטוב בעיניו, שאינו יכול להוציאו ממקומו ולהקימו מנפילתו. אדרבה, הוא מרחקו מהצדיק שהוא נקודת האמת, כי הוא יונק מבחינת הרב דקליפן על שם בחינת אלופי עשיו, רב רבי עשיו. ואלו החולקים ממשיכים הרוח חיים שלהם מהם, דיינו מהרב דסיטרא אחרא נל. והוא גדול בשעתו ומצליח מאוד, כי נדמה שיש להם כל הגדולה. אבל הוא רק לפי שעה, כי לסוף קלה ונאבד, כי אנשי השם כלא היו. וכל החיות שממשיכים להשלים החסרונות שלהם, אף על פי שנדמה שנשלם החסרון שלהם בריבוי גדול יותר מדי, אבל הוא רק לשעה קלה. כי תכף ומיד חסר להם יותר ויותר. כי דעת חסר תמה קנית, כנראה בחוש, שכל מי שאינו כשר וישר באמת לאמיתו, הוא רודף כל ימיו אחר פרנסה ועשירות, וכל ימיו מלא חסרונות, וכל מה שיש לו יותר חסר לו יותר. וכמו שאמרו אבותינו זה לשלומנה מבקש 200 וכו'. ועל פי רוב חסר לו בפשיטות, כי נדמה לו שמרוויח ומרוויח, ולבסוף כשבא אל החשבון אין בידו מאומה, ונשאר בעל חוב גדול, כמו שכתוב, לא יחרוך רמיית צידו. והוא בבחינת והמסתכר, מסתכר אל צרור נקוב. ובפרט אתה ששכיח זאת המעשה הרבה בין העשירים, שעל פי רוב נשארים בעלי חובות. ואפילו מי שאינו בעל חוב חסר לו הרבה לפי ריבוי עוצאותיו שמנהיג ביתו בכל פעם בגדולות יותר, עד שאין מספיק לו כל מה שמרוויח. וראשו כבד עליו בכל פעם מריבוי החסרונות שלו, שנדמה לו שחסר לו מההכרחיות שלו כפי מה שמנהיג עצמו ואת ביתו. בכל זה נראה בחוש למי שבקי קצת בהנהגת העולם, שאין המסתכלים על התכלית באמת לאמיתו, ואין המתקרבים לצדיקי אמת. וכל זה מחמת שהמשכת החיות שלהם, שהוא בחינת שלמות החסרונות, נמשך להם מערב דקליפה שהוא בעצמו כולו חסרון. כי ליבו חסר מאוד, כי הניקתם מבחינת מאורות חסר, בחינת מערת השם בבית רשע. בחינת, והכלבים עזי נפש לא ידעו סוברה, שהם אינם סביעים לעולם מהשירות שלהם, ולעולם חסר להם הרבה. וכל זה מחמת שיונקים מערב דקליפה הנ"ל. וזהו, והכלבים עזי נפש לא ידעו סוברה, הם מרועים וכו'. שהם הרועים והמנהיגים דסיטרא אחרא, שהחיות הנמשך מהם להשלים החסרונות, הוא כולו בחינת חסרון, לא ידעו סוברה וכנ"ל. י"א. וזה בחינת המן, שהוא המולק מזרע עשיו, שהוא עיקר הרב דקליפה, שרוחו היה גדול מאוד מאוד בשעתו, כמבואר במגילה מעוצם גדולתו בשעתו. כמו שכתוב, גידל המלך את המן וינשאהו וישם את כיסאו וכו', וכל עבדי המלך וכו', קוראים ומשתחווים לאמן וכו'. מחמת שממנו נמשך להם כל החיות להשלים כל החסרונות שלהם. אבל הוא מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, כי ידע שהוא עבוד הזור מבחינת הרב דקליפה, שבאמת חיות שלו אינו חיות כלל, ואינו יכול להשלים שום חסרון באמת, רק מרמה ומטעה בני אדם לפי שעה קלה. ועל כן נתקנה בו המן הרבה. וזהו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ורוב דייקה. דיינו שבניו, שהם עשרת בני המן, בחינת עשר קיטרין דמסאבותה, שהם כנגד עשרת הדיברות, שהם כלל התורה, ששם הרוח חיים דקדושה, ובניו עשור היו לעומת זה בקליפה, שמשם הרוח חיים דסיטרא אחרא, שנמשך מהרב דקליפה, בחינת ורוב בניו, רוב דייקה בחינת הרב דקליפה, וזהו כבוד עושרו, כי העשירות מצפון, כמו שכתוב, מצפון זהב יתה, וצפון חסר, ומשם צריכים להשלים כל החסרונות. והתפאר בעשירות שלו שיש לו עושר גדול להשלים כל החסרונות, כי הכסף יענה את הכל, וכל מה שחסר לאדם יכול לקנות בכסף. נמצא שהעשירות הוא בבחינת שלמות החסרונות. אבל באמת העשירות והממון דסיטרא אחרא אינו עשירות כלל. כי בכל פעם חסר לו יותר, בבחינת מרבה נכסים, הרבה דאגה. וכמו שאנו רואים, מיני הווה באמן עצמו עמך שמוי. שאפילו בעת עוצם גדולתו בשעתו, שהייתה השעה משחקת לו מאוד, והתפאר והתגאה הרבה לפני אשתו ואוהביו בכבוד עושרו ורוב בניו, סיפר להם בעצמו גודל מכתו וכאבו וחסרונו, כמו שכתוב, וכל זה איננו שווה לי בכל עת וכו'. נמצא שאפילו בעת גדולתו הרמה היה מלא כעס ומחובות, וכן הוא מקם מהלכת ברוב בני אודום, שאינם מסתכלים על התכלית כל אחד ואחד כפי מה שלא תיאר את עצמו עדיין מקליפת וזוהמת המן המלא כשהוא זוהמת הנחש. כמו כן הוא מלא איסורים וחסרונות תמיד אפילו בעת גדולתו. ובפרט מי שיש לו קנאה בליבו על גדולת ועשירות חברו, שאז כל הון דעלמא אינו מספיק לו. כי יש שעינם רעה כל כך שאפילו אם הוא מרוויח אלפים, נפשו מרה לו על מה שחברו מרוויח איזה רווח. מכל שכן כשרואה מי שמרוויח יותר ממנו. שזה נמשך מהרב דקליפה שאומר וכל זה איננו שווה לי בכל עת וכו'. ידבט. כי המן התקנה מאוד על שראה שמרדכי אינו קורא ומשתחווה לו, ואינו רוצה לקבל הרוח חיים ממנו. כי כבר סבר שכל הרוח חיים אצלו חס ושלום. ואי אפשר לשום צדיק בחינת מרדכי לקבל חיות כי היא ממנו. ועל כן התמלא חמה על מרדכי ורצה להורגו, כי סבר שיש בידו להמיתו ולגזול לרוח חיים שלו. כי סבר שכל הרוח חיים הוא אצל סיטרא דידי חס ושלום. ועל כן יעצו אותו לעשות עץ גבוה 50 אמה, זה בחינת עץ הדעת טוב ורע, שמשם יניקת המן הרשע ימח שמו. כמו שאמרו אבותינו זה על המן מן התורה מניין, שנאמר המין העץ וכו'. כי יש שני אילנות, אילנה דחיה ואילנה דמותה. כמובן בסוף התורה הנ"ל על פסוק ושניים זיתים עליה וכו' עיין שם. ואילנה דחיה הוא בחינת 50 שערי קדושה, ואילנה דמותה להפך בחינת 50 שערי טומאה. וזה ידוע ששער 50 אין מי שישיג כי אם משיח צדקנו. ואפילו משה רבנו עליו השלום לא השיג כי אם ממתת פנים, כמו שכתוב, ותחסרהו מעט מאלוקים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי משה בכוחו הגדול היה יכול להירד לתוך כל הממתת שערי טומאה, שמשם ינקו פרעה ומצרים, ושיבר כל הצינורות רעים שלהם. ועל ידי זה הוציא את ישראל מגלותם בגשמיות וברוכניות. כי הוציא אותם מבחינת ממתת שערי טומאה והכניסם בממתת שערי קדושה כידוע. והכל בכוח השער החמישים, כמו שכתוב, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. וחמישים פעמים נזכר יציאת מצרים בתורה. כי מסיטרא דיובל הנפקו שהוא בחינת שער החמישים, בחינת שנת החמישים. כי אף על פי שמשה רבנו עליו השלום לא השיג שער החמישים, אף על פי כן בעוצם כוחו וקדושתו המשיך החירות והקדושה משם לכל הממתת שערים שכולם מקבלים משם. ועל ידי זה נתווסף בהם אור גדול והתגברו כנגד ממתת שערי טומאה ושיברו אותם והכניעום. ועל ידי זה הוציא את ישראל משם וקיבלו את התורה בשבועות ביום החמישים אחרי שספרו ממתת ימי הספירה וכנ"ל. כי פרעה ומצרים עיקר כוחם והניקתם היה מממתת שערי טומאה. ועל כן תכף כשהמשיך משה הערה משער החמישים, התגברו הממתת שערי קדושה והוציא את ישראל מהגלות. אבל המן ימח שמו שהוא עמולק הוא בבחינת שער החמישים של הטומאה, ששם נאמר ותרד פלאים שהוא בחינת הגלות האחרון הזה, שהקץ סתום ונעלם מאוד. וסבר המן שהתגבר כנגד מרדכי בכל החמישים שערי טומאה, ועל כן התייעץ לעשות עץ גבוה 50 אמה ולתלות את מרדכי עליו. שרצה להשליחו ולהפילו חס ושלום על ידי התגברות הסטראחה של שער 50 שמשם ינק המן. שלשם אין מי שירד לשבור הצינור הרע הזה, שכולל כל הצינורות רעים של כל הסיטרי נוחרנין שכולם יונקים משם. וזה בחינת התליה דייקה שרצה דייקה לתלותו. כי אלו השערי טומאה שכנגד שערי הקדושה, שם עיקר הבחירה, כי זהו עיקר בחינת עץ הדעת טוב ורע שצריך כל אדם לפי בחינתו לשמור את עצמו מאוד מאוד, שלא ייגע בהרע והטומאה, רק לבחור בטוב. אבל יש צדיקים, בחינת משה, שכבר קידשו עצמן לגמרי מכל אחיזת הרע, והם כולו קודש עד שאין להם שום בחירה בשום דבר תאווה. אבל כל בחירתם הוא רק בבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו. דהיינו מה שאין יכולים לשית עצות בנפשם איך להתנהג. כי אינם יודעים איך הוא יתבח רוצה באמת, שזה היה עיקר בחירת משה והצדיקים שהם בבחינתו כמבואר בתורה ויענו כל העם. וזאת הבחירה נמשכת משער 50 של 50 שערי בינה שלא השיגו משה. ומחמד שזאת ההשגה לא השיג עדיין, על כן אינו יכול לתת עצה בנפשו כשמגיע לשם, ומשם כל בחירתו. ועל כן, המן ימח שמו, שינק משער 50 של הטומאה, רצה להתגבר להעלות את מרדכי על עץ שגבוה 50 אמה ולתלותו עליו, היינו שהקליפה והסטרחה שכנגד הקדושה רצה להעלות את הצדיק עד שער החמישים של הבינה ולהכניסו שם בעיון דק ונעלם מאוד עד שיפול בספקות ולא ידע בעצמו איך להתנהג. וזה בחינת תלייה כמו מי שתולה בספק, כי הספק נקרא תלייה כמו אשם תלוי שבא על הספק. כי אלו הספקות הם הבחירה של הצדיקים הגדולים בחינת משה שהוא בחינת מרדכי. והמן בעוצם התגברותו בקליפה רצה להשליחו משם, כי רצה להקם את ליבו ולהטעותו עד שיפול על ידי זה לגמרי חס ושלום. היינו, כי עיקר התגברות הסתרא אחרא שהוא בחינת קליפת המן עמלק שבכל דור הוא מה שמרבה מחלוקת בישראל על צדיקי אמת שעומדים כנגדם חולקים, שיניקתם מערב דקליפה בחינת יש לי רב וחנל. ויש בעניין הזה אלפים ורבבות בחינות לאין קץ. כי בוודא ישראל קדושים הם, ורובם אינם נאחזים ומתקרבים לערב דקליפה ממש. רק שיש מנהיגים שאינם זקים ותאורים לגמרי מאחיזת הזוהמה של ערב דקליפה, כי מי אומר זיקיתי ליבי, תארתי מחטאתי, והם חולקים ומתנגדים על הצדיק ועל כל הנלווים אליו, שזה הצדיק הוא כולו קודש, בחינת מרדכי, מור דרור, מר דחיה, זך וטהור לגמרי בלי שום אחיזת הזוהמה כלל, שעיקר החיות והקדושה על ידו די ככנל. ומעוצם בלבול המחלוקת, עד שהעולם נתערבב לגמרי על ידי התקברות הרב דקליפה, שהכניס זו המחלוקת בישראל, לא זו אף זו, כי הסתרא אחרא בחינת זוהמת המן עמלק מתגבר כל כך, עד שרוצה להכניס ספקות גם בלב הצדיק בעצמו, שהצדיק האמת בעצמו נעשה מסופק אם יש לו כוח עוד להניג את ישראל ולהחזירם למוטב. מחמת שרואה גודל התפשטות הסתרא אחרא וריבוי המחלוקת מכל צד, ועל ידי זה רוצה להפיל את הצדיק חס ושלום. כי אם לא ינהיג את ישראל חס ושלום ירד מגדולתו, כמו שאמרו רבותינו זל, כלום נתתי לך גדולה, כי אם בשביל ישראל. וזה בחינת התלייה שרצה אומון לתלות את מרדכי, שהוא הצדיק האמת שבכל דור שכולו זך וקדוש, שרוצה להכניסו בספקות שלא ינהיג את ישראל חס ושלום וחנל. ובאמת, הייתה הצרה גדולה אשר כמו הוא לא נהיית. וכל העולם היה מתמוטט כמעט כמעט שיחלה, אם חס ושולם היה מצליח מעשה שטן, שהצדיק יסתיר פניו ויעלים עיניו מישראל חס ושלום, כמו שהסתרא אחרא בחינת המן היה רוצה שעל ידי זה היו ישראל קלים ממלא חס ושלום, בחינת להשמיד, להרוג ולאבד וכו'. כי כל חיותם וקיומם בגשמיות ורוחניות הוא רק על ידי הצדיק האמת שממנו נמשך כל הרוח חיים לכולם כנל. י"ג. אבל השם יתברך חמל על עמו בזכות אבותינו, ולא דיבר השם למחות שם ישראל, ונתן בלב מרדכי בחינת הצדיק האמת להתגבר כנגדו. כי מרדכי ידע את כל אשר נעשה עד איכן הדבר מגיע, וראה שאין עצה ותחבולה לעמוד כנגד קליפה קשה וחזקה כזאת מכל הצדדים, כי אם על ידי ריבוי תפילה ותחנונים וצעקות וזעקות ושוות. ומיד ויצא בתוך העיר ויזרק זעקה גדולה ומרה וכו', וכן בכל עיר ועיר וכו'. כי כנגד קליפת המן עמלק שהוא בחינת תריכות הגלות של עכשיו, שנקרא גלות אדום, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה, כי אם להרבות בתפילה ותחנונים וצעקות ושברות וזעקות בלי שיעור עד ישקיף וכו'. כי תפילה למעלה מהכל וחולל כל החמישים שערים, כמבואר בתורה הנ"ל שתפילה היא בחינת עדן, עין לא ראתה. שהוא שורש התורה, שמשם שורש כל המעיינות החוכמה של התורה הקדושה. כי התפילה היא בבחינת נתיב לא ידעו עית, בחינת שער החמישים שאין מי שישיג אותו. היינו מי שאוחז בתפילה ומתחזק בכל עוז להרבות בתפילה ושיחות בינו לבין קונו, ומעורר עדן העליון שהוא בחינת שער 50, בחינת נתיב לא ידעו עית. כי אין שום שכל שיוכל להשיג ולהבין עד איכן מגיע הכוח של תפילות ישראל, אפילו של הפחות שבפחותים. בפרט מה שמתפלל כל אחד על צרת נפשו שהוא רחוק מהשם ידבח. כי אפילו המלאך הקדוש שמקבל תפילות מישראל וקושר מהם כתרים לרבו, אינו יודע לאיכן להעלות הכתר הנורא הזה, רק הוא משביע אותו שיעלה מעצמו וישב בראש קונו כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן תפס מרדכי, בחינת הצדיק האמת שבכל דור, אומנות אבותינו, לצעוק אל השם הרבה זעקה גדולה ומרה, ולהרבות בתפילות ובתחנונים, ועל ידי זה התגבר גם כנגד קליפת המן המלאק, והשיב לו גמולו בראשו ותלה אותו ואת בניו על העץ, שזכה להכניע ולהשפיל עדי ארץ את הרב דקליפה וכל אלופי עשיו, רב רבי עשיו. כי התגבר כנגדם על ידי תפילה ותחנונים שהם בבחינת שער 50 של הקדושה וחנל. ועל כן בגאולה האחרונה כתיב בבכי יבואו ובתחנונים מובילם. כי עיקר הגאולה שלמה עתידה לבוא הוא על ידי תפילה וחנל. וכמו שכתוב, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. איני מבקש מכם אלא דברים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וכמובן בכל הספרים מגודל מעלת התפילה עד אין קץ. כי על ידי התפילה המשיך מעיין החוכמה אל התורה, וזכה לעסוק בתורה יום ולילה עד שברר כל ההלכות לאמיתתן בבחינת דורש טוב לעמו. כי כל זמן שאינו מברר פסק ההלכה, נקרא ודורש רעה, כמו שמבואר בהתורה הנ"ל. אבל על ידי ריבוי התפילה שעל ידי זה זכה לתורה לברר פסק ההלכה, על ידי זה הוא בבחינת דורש טוב לעמו. כי על ידי ברור ההלכה, היינו על ידי לימוד פוסקים, זכה לברר הקשר מן הפסול וכו'. שעל ידי זה ברר הטוב מהרע, שהוא ברר את צדה הטוב הרע, שעל ידי זה מכניעין ומבטלין סיטרה דמותה, וממשיכין רוח חיים של הצדיק, שעל ידי זה מכניעין ומשפילין הרשעים עדי ארץ, שהם המתאגדים אל האמת כמבואר היטב בהתורה הנעל עיין שם. ודלת. וזה בחינת בלילה הוא נדדה שינת המלך, שהיה הנס על ידי נידוד שינה. כי רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד, ולעורר מהשינה כמו שאמרו רבותינו ז"ל שם. והיה דוד קם ועוסק בתורה, ורוח צפונית הנ"ל הוא בחינת הרוח חיים להשלים החסרון כנ"ל. כי בשעת שינה החיות מסתלק, כי שינה אחד משישים במיטה. ואז מתעורר רוח הטומאה כידוע שהוא הרוח של הרב דקליפה. אבל ישראל קדושים מפקידים רוחם קודם השינה בידו יתבח בבחינת בידך הפקיד רוחי, שאומרים קודם השינה כדי שלא ישלוט עליהם הרוח דמסאבה שלהם. על כן צריכים ליטול הידיים דייקה כשקמים מהשינה. כי עיקר אחיזתם בידיים ששם עיקר רוח הדופק שבלב. ועל ידי שישראל מפקידים רוחם ביד השם יתברך ומתגברים לקום בחצות לילה, נמשך עליהם בחינת רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד, שהוא בחינת רוח החיים הנ"ל. שעל ידי זה מתגברים כנגד רוח הטומאה שהוא רוחו של עשיו בחינת המן כנ"ל. ועל כן היה מפל את המן על ידי נידוד השינה שהוא בחינת רוח צפונית הנ"ל, שעל ידו התעוררות השינה וכו' וכנ"ל. ט"ו. וזה בחינת מצוות סעודת פורים. כי אז האכילה בקדושה גדולה שעל ידי זה נמשך הרוח חיים. כי על ידי האכילה נמשך החיות לאדם כנראה בחוש. אבל עיקר החיות שמקבל האדם על ידי האכילה, הוא על ידי הרוח חיים שנמשך לאדם בשעת האכילה. כמו שכתוב, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצפי השם וכו'. היינו הרוח חיים שהוא מוצא פי השם. כי הרוח חיים בשורשו נמשך מרוח פיו של הקדוש ברוך הוא בעצמו בבחינת ויפח באפיו נשמת חיים וכולי, ומן דנפח מתוכה נפח, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. ועל כן האכילה דקדושה שעל ידה נמשך הרוח חיים, ובבחינת שלמות החסרונות. כי האכילה היא להשלים החסרון שנחסר לאדם בכל עת על ידי האש הבוער בקרבו שמשם הרעבון. שבשביל זה צריכים לאכול להשלים חסרון השמנונית והלכות שלא יהיה נכלה על ידי האש שבוער בו כידוע. וזה בחינת השם רואי לו יחסר. כי האכילה בבחינת שלמות החסרון. ועל כן בשבח ברכת המזון אנו משבחין אותו ידבח על שמציל אותנו מחסרונות. כמו שכתוב, ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ועל יחסר לנו וכו'. וכן, וכל טוב ומכל טוב לעולם על יחסרנו. אבל עיקר תיקון האכילה בקדושה הוא על ידי התקשרות לצדיקים שמהם נמשך הרוח חיים כנל. ואז זוכה לסביעה בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. כי השפע של הצדיק הוא בבחינת אור מלא בלי שום חסרון. אבל הרשעים, כל מה שאוכלים יותר נחסר להם יותר. בבחינת ובטן רשעים תחסר. כי הם בבחינת והכלבים הזה נפש לא ידעו סוברה. כי הם בבחינת מאורות חסר וחנל. ועל כן כשהעקו מתגברין וגוזרין גזרות על ישראל חס ושלום, גוזרין טענית, כי כל התגברות האקום הוא על ידי עריכת הרוח שלהם שגדול בשעתו, שנמשך מפגם האכילה כנעל, מפגם אכילת הצדה הטוב הרע, שעל ידי זה פגם בעץ החיים, שמשם הרוח חיים דקדושה, ונמשך מיטה לעולם שהוא הפך הרוח חיים. ואז מתגבר הרוח של האקום שהניקתה מסיטרה דמותה מבחינת רוח הטומאה. ועל כן כשהם מתגברים חס ושלום, גוזרים טענית להכניע ולשבר את אהבת אכילה, כדי לשבר רוח חיים של האקום שלא יוכלו להתגבר על ישראל. ועל כן בפורים שאז נכנע ונפל אמן המלאק, שהוא הסטרה אחרא, מפלה גדולה, ואז נכנע ונתבטל הרוח חיים דקליפה ונתגבר רוח חיים דקדושה של בחינת מרדכי, אז מצווה גדולה לאכול ולהרבות בסעודה, כי אז החיות של האכילה בבחינת שלמות החסרון של הצדיק, בבחינת השם רואי לו יחסר, בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו כנל. תזיין. וזה בחינת ומשלוח מנות איש לרעהו. כי המנות של פורים שהם האכילה של פורים, שהם בחינת הרוח חיים דקדושה שמקבלים מהצדיק כנל, הם נשלחים מאחד לחברו בבחינת שליחות. כי יש כמה שרחוקים מהצדיק ואינם יכולים לקבל הרוח חיים מהצדיק בעצמו. ועל כן מקבלים אחד מחברו וחברו מחברו, ומקבלים זה מזה ומאירים זה לזה הרוח חיים, עד שנמשך לכולם הרוח חיים מהצדיק שהוא בחינת מרדכי, שמאיר אז באור גדול ונפלא לכל העולם, עד שמגיע ההערה לתכלית העשייה. עד שכל אחד ואחד אפילו הרחוקים מהצדיק מאוד, מקבלים הרוח חיים ממנו על ידי שמקבל אחד מחברו בבחינת שליחות, שזהו בחינת משלוח מנות איש לרעהו כנל. כי אז בפורים השליחות בטוח מאיזק, כי אז נכנע ונפל הסטרה אחרא מאוד, ואינם יכולים לגזול ולהעלים הרוח חיים של הצדיק וכנל. יזיין. וזה בחינת ומתנות לאביונים, שצריכים להרבות בצדקה מאוד בפורים. כי עיקר התקשרות לצדיק הוא על ידי צדקה שבזה אוחז במידתו של צדיק, שהוא נקרא צדיק על שם הצדקה שמשפיע על הכל, בבחינת צדיק חונן ונותן. וכל אחד כפי מה שמרבה בצדקה, כן הוא מתקשר בבחינת צדיק שממנו הרוח חיים. ועל כן, על ידי הצדקה זוכין לחיים בבחינת כן צדקה לחיים. וכמו שכתוב, צדקה תציל ממוות. ועל כן בפורים שאז נמשך ומאיר רוח חיים של הצדיק, שעל ידי זה היה מפל את המן כנל, על כן צריכין אז להרבות בצדקה כדי להמשיך אליו על ידי זה הרוח חיים של הצדיק, שעיקרו נמשך על ידי צדקה כנל. י"ח. וזה בחינת גודל השמחה של פורים, בחינת שמחה ומשתה ויום טוב. כי הרוח חיים הוא בבחינת שמחה, כמו שמובא במקום אחר, שעיקר החיות הוא שמחה. בחינת באור פני מלך חיים. בחינת סובה שמחות את פניך. כי הרוח חיים הוא בחינת רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד, שעל ידי זה הוא מנגן מאליו. וניגון וזמרה הוא עיקר השמחה כנראה בחוש, כמו שכתוב על האסור ועל הנבל, על היגיון בכינור, כי שמחתני השם בפעוליך וכו'. ומחמת שאז נמשך הרוח חיים של הצדיק, בחינת מרדכי, בשפע גדול ובהערה נפלאה, על כן אז השמחה גדולה ועצומה מאוד, כי עיקר הגדלת והתגברות הרוח חיים הוא שמחה וכנל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, מפני מה נתחייבו וכו', מפני שנהנו מסעודה של אותו רשע. כי על ידי אכילה דסיטרא אחרא מתגבר הרוח חיים שלהם, שמשם עיקר כוחם על ישראל חס ושלום וכנ"ל. ועל כן הייתה עיקר הישועה על ידי התענית שגזרו על שלושה ימים וכו', שעל ידי זה שיברו תאוות אכילה, והכניעו הרוח חיים דסיטרא אחרא וכנ"ל, עד שזוכין בפורים שנמשך ומאיר הרוח חיים דקדושה בשפע גדול. ואז האכילה בקדושה שזהו בחינת סעודת פורים וכנ"ל. חף. וזה שכתוב בכתבים, ומובא בדברי האדמו"ר ז"ל, שמרדכי בגימטרי הרב חסד. היינו כנ"ל. כי מרדכי הוא בחינת הצדיק הדור שממנו נמשך הרוח חיים וכו'. שזה הצדיק הוא בחינת רב חסד, הפך עשיו שהוא אדמוני וכו', כמבואר בתורה הנ"ל. שזה כל עניין פורים שנמשך הרוח חיים מהרב דקדושה, בחינת מרדכי, בחינת רב חסד, שעל ידי זה נכנע ונופל המן המלא כשהוא מזרע עשיו אדמוני שהוא הרב דקליפה וכנ"ל. חפלף. ועל כן מצווה להשתכר ביין בפורים להכניע הרוח של הרב דקליפה, שהוא בחינת ודם כמן דמבסמה, פניהם צהובות כשטויי יין, שהוא בחינת עשיו אדמוני, כמבואר שם בסוף התורה הנ"ל על מאמר רבא בר בר חנה עיין שם. ועל כן על ידי היין דקדושה של שתיית פורים מכניעין אותם בשורשם. כי היין דקדושה הוא בבחינת רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד, שעל ידה היה מנגן מאליו. שזהו בחינת יין שמשם כל השיר והניגון. כי אין אומרים שיר אלא על היין. כי רוח צפונית נמשך מגבורות קדושות שהם שורש הנפשות, שהם חיות של כל בני אדם. וזה בחינת יין שהוא גם כן בחינת גבורות. ועל כן היין כשהוא בקדושה כגון בשבת ויום טוב, בפרט בפורים, על ידו דייקה ממתיקין הדינים בשורשן ומבטלין הרב דקליפה שהוא בחינת עשיו אדמוני, בחינת ודמה כמן דמבסמה. שזה כל עניין פורים להכניע ולבטל הרב דקליפה נגד הרב דקדושה שהוא מרדכי שהוא רב חסד וכנ"ל. רב ב' וזה בחינת קריאת המגילה. כי המגילה היא בחינת קבלת התורה שזכו אז לקבלה מחדש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, קיימו וקיבלו וכו'. כי המגילה צריכה להיכתב ככתיבת ספר תורה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כאמיתה של תורה. היינו, כי עיקר הנס היה על ידי ריבוי התפילות והזעקות והשבועות וכו' כנ"ל, שעל ידי זה זוכין לעסוק בתורה לברר פסק ההלכה באמת. ועל כן, אז זכו לקבלת התורה מחדש, מחמת שזכו לעורר את העדן כנ"ל על ידי ריבוי תפילתם וכנ"ל. וזה בחינת קריאת המגילה שהיא בחינת התחדשות התורה, שזוכים להמשיך בפורים שנמשך על ידי המעיין שיוצא מבית השם, מעדן העליון, בשפע גדול ונפלא, על ידי ריבוי התפילות וכנ"ל. ועל כן מסיימין המגילה דורש טוב לעמו. זה בחינת ברור פסק ההלכה שזוכין על ידי בחינת מרדכי. כי קודם הבירור הוא בבחינת ודורש רעה. אבל כשמבררין המותר מהאסור וכולי הטוב מהרע, אז היה הוא בבחינת דורש טוב וכמבואר לאל מזה. כ"ג. וזה בחינת ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן. הוא מונה שישה לבושים שהם לבוש מלכות. א', תכלת, ב', חור, ג', עטרת זהב גדולה, ד', תכריך בוץ, ה', וארגמן, ו'. כנגד שישה סדרי משנה שהם בבחינת ששת ימי בראשית שבהם נברא העולם על ידי התורה, שכלולה משישה בחינות, שהם בחינת קשה ופסול, טמא וטהור, אסור ומותר. שכל זמן שאין מבררין אותן, הם בבחינת תערובת טוב ורע, שמשם מחיזת הצדה הטוב ורע. וזה כל עבודת האדם, שצריך לברר הטוב מהרע על ידי שמתייגע בתורה, עד שמברר הפסק הלכה, שמברר האסור מהמותר, הטהור מהטמא, הכשר מהפסול. ואז נעשין מזה לבושין קדושים לנשמתו, בחינת חלוקה דרבנן כידוע. ועל כן הם שישה לבושים, כנגד שישה סדרי משנה שכלולים משישה בחינות הנ"ל, שהם אסור ומותר וכולי כמובן. כי אחר שמבררין אותן, נכללין כולם בקדושה ונתהפך הכל לטוב, ונעשה מהם בחינת שישה לבושין הנ"ל. כי על ידי שיודעין איזה אסור ואיזה מותר, שעל ידי זה פורשין מהאיסור, על כן נעשה גם מידיעת האיסור לבוש קדוש, מאחר שעל ידי זה יודעין לפרוש ממנו. כי ישב ולא עבר עבירה, כי לא עשה מצווה. ועל כן מרדכי, שהוא בחינת הרב דקדושה, הרב חסד, שזוכה לברר הפסק הלכה על ידי ריבוי התפילות כנ"ל, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל שמרדכי היה גדול בתורה מאוד, כי היה פותח בדברים ודורשן, והיה ראש הסנהדרין שהם פוסקין לישראל כל ההלכות, על כן זכה לכל הלבושין הנ"ל בחינת ומרדכי יצא וכו', שהם שישה כנגד שישה בחינות הנ"ל. כי עיקר הנס והישועה להתגבר על הרב דקליפה בחינת המן וכו', הוא על ידי שזוכין לברר פסק ההלכה על ידי תפילה וכו', כמבואר היטב בהתורה הנ"ל, עיין שם היטב. שייך לאל, הרוח חיים הוא בחינת רוח צפונית המנשבת וכו', ועל כן בבית המקדש ששם היה הרוח חיים, כי שם עמד אהרון עם היוד הדיברות, על כן עיקר קדושתו היה בצפון, כמו שכתוב, קודשי קודשים שחיטתן בצפון וקיבול דמן בכלי ישרת בצפון. כ"ד. ארץ ישראל, שם הרוח חיים. כי אוויר עד ארץ ישראל מחכים. ועל כן לא תחסר כל בבחינת שלמות החסרונות. ועל כן נקראת ארץ החיים, כי שם אוויר הקדוש שמחכים, שהוא עיקר הנשימה, שהוא הרוח חיים, שהוא האוויר המחכים. כי החוכמה תחיה, כל הכתוב לחיים בירושלים. ועל כן עיקר מחיית עמלק בארץ ישראל, כמו שכתוב, בארץ אשר השם וכו' תמחה את זכר עמלק וכו'. כי כל הקורבנות הם בחינת ברור רוח החיים, לברר הרוח חיים מבהמה לאדם. כי בהמה יש ברוח חיים, אבל רוח הבהמיות שהוא בחינת רוח שטות, שהם בחינת כל התאוות שמהם כל העבירות כנ"ל, שהם תאוות הבהמיות שהוא בחינת רוח וחיות הרב דקליפה, בחינת עמלק, שדימה עצמו לבהמה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן כשאדם חוטא שזה נמשך מהרוח שטות כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהוא בחינת רוח הבהמיות, מביא קורבן מבהמה כדי לברר רוח החיים של האדם מהבהמה. ועל כן היום מקריבים כל ארבע יסודות מכל הדומם צומח חי מדבר כמובן בכתבים. כדי לברר הטוב מהרע מכל ארבע יסודות, שעל ידי זה מכניעין הרשעים והסתרחה. ועל כן נקרא בית המקדש בית חיינו, כי שם עיקר הרוח חיים של העולם וכנל. ועל כן היה בבית המקדש עיקר הקדושה בצפון, כמו שכתוב שקודשי קודשים שחיטתן בצפון וכו'. כי שם עיקר שלמות כל החסרונות, כי צפון חסר. ושם צריכים להמשיך הרוח חיים הצפון בלב, להשלים כל החסרונות התלויים בהרוח חיים הזה, שהוא בחינת רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד, כמבואר היטב בתחילת התורה הנ"ל. ועל כן היו הלוויים מנצחים בבית המקדש. כי עיקר המשכת הרוח חיים הוא על ידי בחינת ניגון ושיר להשם מטבח, שהוא בחינת רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד, שעל ידי זה היה מנגן מאליו. ועל כן, כל העקום שרצו להתגבר על ישראל, התגברו ביותר להחריב את המשכן והבית המקדש. כמו שכתוב, שלחו באש מקדשיך וכו', אמרו וליבם נינם יחד, שרפו כל מועדי אל בארץ וכו'. וכמו שפרש רשי שם, כל מושלהם מחשבה אחת להם, הראשונים כאחרונים וכו'. פלישתים החריבו שילו, נבוכדנצר החריב בית ראשון, טיטוס החריב בית שני. מחמת שרצו לבטל חס ושלום הרוח חיים של ישראל שהוא בבית המקדש כנ"ל, שעל ידי זה יוכלו להתגבר ולמשול עליהם חס ושלום. כי עיקר הממשלה והגלות של העקום הוא כפי חלישות הרוח חיים של ישראל חס ושלום, וכפי התגברות הרוח שלהם וכנ"ל. ועל כן, התגבר המן בסוף הגלות הראשון, וכל התגברות שלו ושל עשרת בניו הטמאים היה תחילה לבטל בניין בית המקדש, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כדי לבטל חס ושלום הרוח חיים של ישראל כנ"ל. ועל כן רצה להתגבר באדר שבו מת משה שהוא הרב דקדושה, וסבר שעכשיו אין עוד מי שימשיך הרוח חיים דקדושה לעמוד כנגדו. אבל אין דור יתום, כי מרדכי היה גדול מאוד והיה זך וטהור בתכלית הזכות, עד שהיה יכול להירד אפילו לתוך הצינורות הרעים של המן עמלק ימח שמם, לשברם ולבטלם. כי היה בחינת בשמים ראש מורדרור, מרד דחיה, זך וטהור. וזהו בחינת בשמים ראש. כי עיקר הנשימה שהוא הרוח חיים הוא בחותם, כמו שכתוב, כל אשר נשמת רוח חיים באפה וכו'. בעיקר החיות דקדושה שהוא חיות הנשמה הוא הריח, כמו שאמרו רבותינו זה על הפסוק כל הנשמה תהלליה, איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו וכו'. ומרדכי היה בחינת ראש לכל הריחות שהוא עיקר חיות הנשמה. היינו שהוא היה עיקר הרוח חיים דקדושה שהוא חיות הנשמה, שהוא בחינת ריח, והיה זך וטהור בלי שום אחיזת הרע, שעל ידי זה היה יכול לרד אפילו לתוך צינורות הרעים של המן עמלק ימח שמם, להכניעם ולהפילם עדי ארץ כנ"ל. חפה. וזה בחינת פרשת פרה שקוראים אחר פורים. כי מתחילה הוא פור, ואחר כך נעשה פרה וכו'. כמו שכתב האדמו"ר ז"ל בליקוט התניינה. כי פרה מתארת מטומאת מת שהוא הסתלקות הרוח חיים שנמשך מהצדיק. ואז שולט רוח הטומאה שהוא רוח של הרב דקליפה שהוא סיטרא דמותא. כי רשעים בחייהם קרויים מתים, ופרה מתארת מזה. ועל כן היא אדומה תמימה, להכניע ולבטל בחינת עשיו אדמוני שהוא סיטרא דמותא, שהוא רוח דקליפה כנ"ל. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. כי צריך הצדיק הגדול להוריד את עצמו לתוך המידה רעה של הרשע, שהוא הצינור שלו, להכניעו ולבטלו כנ"ל. שזהו בחינת כל עניין מעשה פרה ושעיר המשתלח ועגלה ערופה שמעשיהם בחוץ. דהיינו, שיוצאים לחוץ, ששם יש להם אחיזה, ומורידים את עצמם לתוך הצינור שלהם, שעל ידי זה מכניעים ומבטלים תוקף אחיזתם. שזהו בחינת פרה אדומה שמתארת מטומאת מת, שהוא עיקר הטומאה שנמשך מחטא אדם הראשון. וכן עגלה ערופה שמחפרת על המת, שהוא החלל שנמצא, וכן צעיר המשתלח שמחפר ביום הכיפורים על כלל עוונות ישראל, היינו כנ"ל. חפב. כי המן רצה לפגום על ידי הפור והגורל שלו, בהגורל של יום הכיפורים שנתן הכהן גדול על שני אסירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד להזזל, כדי לחפר עוונות ישראל על ידי זה דייקה. כי כל העוונות נמשכים מעץ הדעת טוב ורע, שהוא זוהמת הנחש, שעל ידו נמשך מיטה לעולם. כי עיקר הבחירה שיש לאדם, הוא מחמת שיש טוב ורע. אבל שורש הטוב והרע מאיך הנמשך, זה אי אפשר לדעת בשכל אנושי בשום אופן. רק אנו מאמינים שהשם יתברך, שהוא כולו טוב, צמצם עצמו כביכול, בחוכמה נפלאה, בצמצומים נפלאים ושונים, עד שנתאווה שורש הדין שהוא שורש הרע, כדי שיהיה בחירה לאדם. כי אי אפשר להכיר ולידע ממנו יתברך, כי אם על ידי זה דייקה כידוע. אבל להבין בשכל איך נמשך זאת, אי אפשר להבין בשום אופן. ואדם הראשון שרצה לכנוס לדעת זאת, באכל מעץ הדעת טוב ורע, על ידי זה פגם מאוד וגרם מיטה לדורות. ומיטה היא הפך הרוח חיים שנמשך על ידי הצדיק האמת, שהוא בחינת עץ החיים, שהוא ממשיך הרוח חיים משורשו, מבחינת תפילה, שהוא בחינת עדן, עין לא ראתה, שהוא שורש המעיין היוצא מבית השם, מבית קודשי קודשים, שהוא נתיב לא ידעו עית, שאי אפשר להשיגו בשום שכל. ואי אפשר לקבל משם קיים על ידי תפילה ותחנונים שהוא בחינת אמונה, ואז זוכין להמשיך מעיין החוכמה משם, לברר פסק ההלכה שעל ידי זה דייקה מבררין את צדה הטוב ורע. דהיינו שמבררין הטוב מהרע, מותר מהאסור וכו', כי עיקר הבירור על ידי אמונה דייקה שהוא תפילה וכנ"ל. וזה בחינת הגורל של הכהן הגדול ביום הכיפורים, שנתן על שני הסעירים שהיו שניהם שווים בקומתם ובמראהם וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ואי אפשר לבררם לידע מי להשם ומי להזזל, כי אם על ידי גורל שהוא למעלה מהשכל. כי בהשכל אי אפשר להבין כלל מאיך הנתחלקין הטוב והרע שהם מבחינת שני הסעירים, שבתחילה שניהם שווים לגמרי, ואחר כך נתחלקין זה להשם לפני ולפנים, וזה לחוץ לגמרי להזזל. אבל אנו מאמינים שאף על פי שאי אפשר להבין זאת בשכל, אנו מאמינים שהכל מעת השם צבקות יצאה. כי בחק יוטל הגורל ומהשם כל משפטו. שהגורל יוצא מעת השם, מי להשם ומי להזזל, כפי דרכיו הנפלאים. ועל ידי זה דייקה נתברר בחינת הצדה הטוב ורע, שאי אפשר להשיג מאיך הנמשך הטוב ורע וכנ"ל. אבל המן רצה לפגום בזה, כי הוא כפר ואמר שהגורל במקרה חס ושלום. והיה מחשף גדול ואמר שיכול בכשפים ובשמות הטומאה להמשיך הגורל כמו שהוא רוצה. כי אמר שהרוח חיים יכול כל אחד להמשיך כרצונו לכל מה שהוא רוצה. שזה היה בחינת חטא העגל שהצליח מעשה שטן והיה בו רוח חיים כמו שפרש רשי שם. היינו, כי זה היה עיקר הפגם שבגודל הכשפים של הערב רב היו יכולים להמשיך הרוח חיים לכל מה שרצו, אפילו לדוממים וצומחים. כי הרוח חיים של הסתרח הגדול בשעתם מאוד בבחינת רוח שערה, רוח הטומאה, עד שיש להם כוח להמשיך הרוח חיים לכל מה שרוצים לפי שעה. כי השם יתברך נתן להם כוח כזה בשביל הבחירה, כמו שכתוב, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם וכו'. ומגודל כוחם הרע להמשיך הרוח חיים לכל דבר, הם כופרים לגמרי כאילו הם ברשותם, ויכולים לעשות כל מה שירצו ולמלות כל שרירות ליבם הרע, שזה כל כוונתם הרע בכל העבודה זרה שלהם ובכל מיני כפירות שלהם. ופרה אדומה מחפר על כל זה, כי בזה אנו מראים שיש כוח לישראל לברר רוח חיים מתוקף הסתראחה שיונק מתוקף הדין שהוא בחינת אדומה תמימה, בחינת עשיו אדמוני. כי הצדיק בחינת משה יכול להוריד את עצמו גם לשם ולשבר הצינור הרע שלהם שהוא בחינת תומת מת ולשברו ולהכניעו ולתאר את ישראל על ידי זה דייקה. כי דייקה פרה אדומה מתארת מתומת מת. היינו כנל, שדייקה על ידי הצינור שלהם מכניעין אותם כנל. ועל כן עשו העגל של זהב, כי זהב מצפון יתה. ורצו לפגום בבחינת רוח צפונית הנל, על כן עשו להם אלוהי זהב דייקה. אבל משה שיבא וביטל אותו, והעיקר על ידי תפילה כמו שכתוב, ויחל משה וכנל. ועל ידי זה חזר והמשיך קבלת התורה מחדש, דהיינו הלוחות שניות, היינו כנל, שעיקר התיקון על ידי תפילה, שעל ידי זה מבררים דיני התורה באמת, שזהו בחינת קבלת התורה מחדש, שמשם הרוח חיים דקדושה וכנל. חפזיין. וזה בחינת פרשת החודש שקוראים קודם פסח. כי כל החסרונות שבעולם נמשכים מחסרון הלבנה מבחינת מאורות חסר. בישראל על ידי מצוות קידוש החודש הם ממלאים ומשלימים חסרון ופגימת הלבנה, ועל ידי זה נשלמים ונתמלאים כל החסרונות, כי נמשך הרוח חיים מבחינת רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד הנעל, למלות ולהשלים כל החסרונות. כי כל עניין דוד המלך עליו השלום, היה להשלים פגימת הלבנה, כי מלכותו נמשל ללבנה כמובה. ובימיו, קיים הסיירה בהשלמותה. ועל כן בעת קידוש הלבנה, שהוא בחינת תיקון פגימת וחסרון הלבנה, אומרים אז דוד מלך ישראל חי וקיים, כי בוודאי הוא חי וקיים תמיד, כי הוא ממשיך תמיד הרוח חיים למלות כל החסרונות שבעולם וכנל. ועל כן הצטוו מצוות קידוש החודש בעת יציאת מצרים, כי כל יציאת מצרים היה על ידי שזכה משה להתגבר ברוח חיים דקדושה שנמשך מהתורה שהיה עתיד לקבל, ועל ידי זה התגבר על הרוח חיים דסתראחה של המצרים, ועל ידי זה הכניע והשפיל אותם בבחינת משפיל רשעים עדי ארץ וכנל. ועל כן אז נצטוו על מצוות קידוש החודש, שהוא תיקון פגימת וחסרון הלבנה, שהוא בחינת שלמות החסרונות על ידי הרוח חיים דקדושה וכנל. ועל כן הייתה הגאולה בחצות דייקה, כי אז הרוח צפונית מנשבת בכינור של דוד, שהוא הרוח חיים דקדושה, שעל ידי זה הייתה גאולה וכנל. ועל כן נשמח פרשת החודש הזה לכם, לפרשת כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, כי הם בחינה אחת, כנל. חפחת. וזה בחינת פסח, בחינת אכילת מצה וארבע כוסות, בחינת יציאת מצרים שבכל דור ודור. כי כבר מבואר שעיקר גלות מצרים וכן כל הגלויות שמכונים בשם מצרים הוא על ידי התגברות רוח חיים של הסתראחה שהם בחינת עשיו ואנשיו, שהם בחינת הרב דקליפה שמתגברים כנגד הרב דקדושה, הרוח חיים דקדושה של ישראל שמקבלים מהתורה על ידי הרב דקדושה. כי הרוח של הסתראח הגדול בשעתו בבחינת רוח שערה וכו' כנל בעריכות. וצריך כל אדם לראות ולהשתדל לצאת מהגלות, דהיינו לצאת מכל התאוות ומכל המידות רעות של כל הארבעה יסודות שהם עיקר הגלות. כי עיקר כוח ויניקת העקום שהם בחינת עשיו וחת דילה, ומערע של הארבעה יסודות שהם כל המידות רעות שהם הצינורות הרעים שלהם כנל. וצריך כל אדם להתפלל הרבה לשם יתברך, שיזכה להתקרב לצדיקים אמיתיים, שהם בחינת הרב דקדושה, שכבר זכו לברר בשלמות כל הארבעה יסודות, עד שיכולים ללחום עם הסתרא אחרא. דהיינו לירד לתוך כל הצינורות הרעים שלהם, ולשברם, ולהוציא את ישראל מגלותם, עד שיזכו גם כל המקורבים עליהם לברר ארבעה יסודות, לצאת מכל התאוות ומכל המידות רעות. ועיקר הבירור על ידי תורה. דהיינו על ידי לימוד פוסקים כמו שמבואר שם. ואי אפשר לזכות לברר פסק ההלכה בשלמות, כי אם על ידי תפילה וכו' כנל. כי על ידי תפילה נמשך המעיין מבית השם אל הגן שהוא התורה, שעל ידי זה יתרביעו איס בין ודשאין שבגן, שהם בחינת הנשמות. בחינת רבבה כצמח השדה נתתיך וכו'. ועל ידי זה זוכין לברר הטוב מהרע, דהיינו לברר כל הארבעה יסודות, להכניע ולבטל הרע שבהם, ולהעלות כל הטוב שבהם, עד שיהיו נכללים כל הארבעה יסודות בשורשן, שהוא בחינת והיה לארבעה ראשים, שהם ארבע אותיות הוויה ברוך, וכמו שמבואר שם, אין שם. וזה כל עבודת האדם בזה העולם. כי האדם נתאווה מארבעה יסודות. וכל המידות והתאוות כולם כלולים בארבעה יסודות, כמו שמבואר במקום אחר וכמובן בספרים. וכל עבודתו של האדם לברר ארבעה יסודות כנל, עד שיהיו בבחינת ארבעה ראשים כנל. חפתת. וכל זה מבואר היטב למי שיש לו עיניים בפרשת יצירת האדם. כמו שכתוב שם, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים וכו'. ויטה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם וכו'. ויצמח השם אלוקים כל עץ נחמד וכו', ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים, שם האחד פישון וכו', אשר שם הזהב וכו'. ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור מכל עץ הגן וכו' ומעץ הדעת וכו'. כי כבר מבואר בתורה הנ"ל פסוק ונער יוצא מעדן וכו' הנ"ל בבירור היטב על פי התורה הזאת, שהוא בחינת מעיין החוכמה והשכל היוצא מהתפילה אל התורה. כי התפילה בחינת עדן והתורה הוא בחינת הגן וכו'. ועל ידי זה מפרידין הרע מן הטוב מכל הארבעה יסודות, בחינת משם ייפרד. ועל ידי זה נכללין כל הארבעה יסודות בשורשן, בארבע אותיות הוויה, שזו בחינת והיה לארבעה ראשים עיין שם. ואז זוכין להמשיך הרוח חיים דקדושה מן התורה, להכניע הרוח של סתרא אחרא, שהוא בחינת עשיו כמבואר שם עיין שם. וכל זה מבואר היטב בכל הפרשן על המעיין שם. כי בתחילה מדברת הפרשה מעניין הרוח חיים של האדם, שהוא עיקר חיותו וקיומו, כמו שכתוב שם, ויפח באפיו נשמת חיים וכו'. ואחר כך מתחיל לדבר תכף מעניין הגן עדן ומעניין הנער הנ"ל, ושהניח שם את האדם לעובדה ולשומרה, וציווה הוא שלא לדבק עצמו בעץ הדעת טוב ורע וכו'. היינו כנ"ל. שעיקר העבודה של האדם הוא שישתדל להמשיך המעיין היוצא מבית השם, שהוא הנער היוצא מעדן, כדי להשקות את הגן שהוא התורה. דהיינו שישתדל וירבה בכל יום בתפילות ותחנונים, עד שימשיך אליו שכל וחוכמה אל התורה, כדי שיזכה לברר פסק ההלכה וכו' כנל, שעל ידי זה יזכה לברר כל הארבעה יסודות, עד שיהיו לארבעה ראשים שהם כלל כל המידות, שזהו עיקר עבודת האדם כנ"ל. ואז יזכה שיהיה נמשך אליו בכל את הרוח חיים בשלמות גדול, להשלים כל החסרונות שלו, שזהו בחינת מה שכתוב בתחילת הפרשה, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, כי לא המטיר וכו', ואדם עין וכו'. ופרש רשי לפי שלא היה עדיין אדם להתפלל וכו'. עין הוא כנ"ל. שבלא התפילה כל הדברים חסרים ואין צומחין כל הסבים ודשאין של הגן, עד שמתפלל האדם שאז ממשיך הנער יוצא מעדן וכו', שעל ידי זה צומחין איסבין ודשאין די יתרביעו בגן עדן כנ"ל. למד. וזה בחינת ארבע ציצית. בחינת מארבע רוחות בו היא הרוח. בחינת ברור ארבע יסודות כמו שמבואר שם. וזה בחינת כמה מצוות שהן בבחינת ארבעה. כמו ארבע מינים שבלולב וארבע פרשיות בתפילין וארבע פרשיות שקוראים קודם פסח. וזה בחינת ארבע כוסות של יין בפסח. וזה בחינת ארבעה טורי אבן שבחושן. וזה בחינת ארבעה דגלים שהם בחינת ארבעה מחנות השכינה. וזה בחינת ארבעה ראשי שנים וכל בחינות ארבע שחשב בפיוט של פרשת החודש ועוד כיוצא בהן, הכל כנגד ארבע אותיות הוויה שהם בחינת ארבעה ראשים, בחינת שורש ארבעה יסודות שמבררים אותן על ידי מצוות התורה וכנ"ל. שעל ידי זה זוכים להמשיך הרוח חיים שהוא בחינת רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד. וזה בחינת היין של ארבע כוסות של פסח. כי היין דקדושה הוא בחינת גבורות קדושות שהן בחינת רוח צפונית, שהוא הרוח חיים, שהוא בחינת נפש חיה, ששורשה גבורות קדושות, כמבואה במקום אחר. ועל כן אין אומרים שיר אלא על היין, כי הוא נמשך מבחינת רוח צפונית הנ"ל המנשבת בכינור של דוד, שמשם כל השיר והניגון והשמחה כנ"ל. מבחינת ויין ישמח לבב אנוש לבב דייקה, ששם שלמות כל החסרונות שעיקרן בלב, שכל זמן החיסרון הוא עצבות חס ושלום, וכשנתמלא ונשלם החיסרון הוא שמחה. ועל כן היין יש בו שני כוחות, זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש, כי היין הוא בבחינת עץ הדעת טוב ורע, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, סחטה ענבים ונתנה לו. ועל כן יש בו שני כוחות, כי מי שזוכה דיינו שתיקן מעשיו, וכבר ברר כל ארבעה יסודות מהרע שבהם עד שהיה לארבעה ראשים כנ"ל, אזי נעשה ראש, ראש די כבחינת ארבעה ראשים הנ"ל. לא זכה שלא ברר ארבעה יסודות, ואזי אינו יכול להשלים החיסרון, אזי נעשה רש, דיינו עניות שהוא חסרונות, כי העני בבחינת חיסרון שחסר לו הכל. כמו שכתוב די מחסורו אשר יחסר לו. ועל כן בפסח שאז הוא יציאת מצרים, שאז זוכין לצאת מגלות התאוות והמידות של הארבעה יסודות, על כן אז היין בקדושה בבחינת רוח צפונית הנ"ל, שמשם כל הניגון והשמחה בבחינת זכה נעשה ראש, בחינת ארבעה ראשים הנ"ל שהם בחינת ארבע כוסות של יין בפסח וכנ"ל. למד א' וזה בחינת מצה, בחינת לחם עוני. כי בפסח, מחמת שעדיין קודם קבלת התורה עדיין, אי אפשר להמשיך בשלמות הרוח חיים על ידי התורה. ועל כן צריכים להיזהר באכילה שלא לאכול חמץ, רק מצה. וחמץ אסור במשהו. כי חמץ הוא הרוח דסיטרא אחרא שהוא גדול בשעתו. כי החילוק בין חמץ למצה הוא רק בבחינת הרוח והאוויר. שהחמץ עולה בנפיחה ויש בו רוח ואוויר הרבה, מה שאין כן מצה שנאפת מיד קודם שנכנס בעיסה הרוח והאוויר. היינו מחמת שאז לא נתברר עדיין הרוח חיים על ידי מעשיו. ועדיין יש בו אחיזת המצרים שיצאו משם בגניבה, כמו שכתוב דרך שלושת ימים נלך וכו'. והם מתגרים עדיין בהם לרדוף אחריהם. על כן הזהירה התורה אותנו לבלי לאכול חמץ שנאחז בו הרוח דקליפה שגדול בשעתו. שזהו בחינת חמץ שעולה בנפיחה בחינת כל צורריו יפיח בהם, כי הוא גדול בשעתו. ועל כן צריכים אז לאכול רק מצה שאין בו אחיזת הרוח שלהם שגדול בשעתו. וזהו בחינת לחם עוני, בחינת עניות שהוא חסרונות כנ"ל. היינו, שעל ידי המצה ממשיכין עתה רוח חיים להשלים החיסרון לבטל העניות. וזהו שעונין עליו דברים הרבה. היינו שעתה בפסח עיקר התיקון על ידי תפילה, כי עדיין הוא קודם קבלת התורה, ואין יכולין לברר עדיין ארבעה יסודות על ידי מעשינו על ידי ברור הפסק הלכה, כי עדיין לא קיבלנו את התורה. וכל הבירור עתה הוא רק מן השמיים על ידי בחינת התערות הדלאלה שנמשך עלינו ברחמיו רק על ידי תפילה ותחנונים ועל ידי זכות אבות. ועל כן שוברין את המצה, כמעט דרכו של עני בפרוסה. שבירת המצה זה בחינת חיסרון שמשברין ומחסרין את המצה בכוונה, כמו עני שדרכו בפרוסה שהוא בחינת עניות וחסרונות. להורות שאין בנו כוח להשלים כל החסרונות על ידי מעשינו, כי אם ברחמי השם יתברך, על ידי תפילה וצעקה להשם יתברך, שהוא בחינת שעונין עליו דברים הרבה כנל. ועל ידי זה בעצמו נשלם החיסרון. וזהו בחינת האפיקומן שנקרא צפון, צפון דייקה, בחינת רוח צפונית וכולי כנל, שהוא שלמות החסרונות. ועל כן הם שלוש מצות וארבע כוסות. כי אכילת מצות מרמז על התורה שהוא בחינת אכילה. ושתיית היין של ארבע כוסות הוא בחינת תפילה שהוא שירות ותשבחות, בחינתן אומרים שיר אלה על היין. וכן מרומז בשיחתו הקדושה של האדמו"ר ז"ל, שאמר אשרי מי שאוכל כמה פרקים משניות ושותה כמה כפית לכתהילים וכו', שתורה הוא בחינת אכילה ושתייה בחינת תפילה, בחינת תהילים שהוא כולו תפילות ושירות ותשבחות. ועל כן המצות הם שלוש כנגד שלוש רוחות העולם, כי צפון חסר. והיין הם ארבע כוסות כנגד כל הארבע רוחות שמשם הרוח חיים שהוא שלמות החסרונות, בחינת מארבע רוחות בו היא הרוח. היינו כי עתה עיקר התיקון של שלמות החסרונות הוא על ידי בחינת תפילה שהוא בחינת היין כנל. אבל התורה שהוא בחינת אכילה לא קיבלנו עדיין. ועל כן עתה אי אפשר לברר החמץ ששם הרוח לברו מהקליפה, ועל כן הוא אסור באיסור חמור מאוד. ועיקר התיקון על ידי המצה, שעל ידי זה אנו ממשיכים קדושת האכילה. ועל כן בהמצה מרמזין החסרונות בחינת לחם עוני, בחינת שבירת המצה האמצעית שהוא בחינת חיסרון. ועל כן הם רק כנגד שלוש רוחות, כי צפון חסר. עד שזוכין לענות את האגדה ולקיים מצוות סיפור יציאת מצרים ושארי מצוות של לילה הזאת, ואז זוכין להמשיך שלמות החיסרון שהוא בחינת חלק המצה הפרוסה שהצניעו לאפיקומן שנקרא צפון, דהיינו שחוזרין ומשלימין החיסרון שהוא בחינת צפון על ידי הרוח צפונית שנמשך עלינו, על ידי שעונין עליו דברים הרבה שהוא בחינת תפילה כנל. למד בית. ועל כן חמץ אסור במשהו, זה בחינת דילמה שקלית מידי מיני וכו'. דהיינו שאסור שיהיה לו שום אחיזה כלשהו מהמידות רעות שלהן, כמו שמבואר שם על מאמר רבא בר ברכה נעיין שם. ועל כן אסור במשהו ואבן. ואין באורחה עם הלכות פסח הלכה ג', שם מבואר גם כן הלכות פסח על פי התורה הזאת. אך אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, ומה שחיסר זה גילה זה. ועדיין, מי יודע אם נגעתי כטיפה מן הים בהתורה הנ"ל. כי דבריו הנשגבים ז"ל עמוקים ורחבים מני ים, ומאוד עמקו מחשבותיו. והמעיין בדבריו באמת, ובדברינו שחידשנו עליהם בעזר השם יתברך, יבין מעט עוצם נשגבות עמקות דבריו הקדושים עד אין סוף ואין תכלית. השם יאיר עינינו בתורתו באמת. הלכות כוח והרשעה, הלכות הרשעה שליח לגבות חובו, הלכה ד', בהלכות גביות חוב, הלכה ה', אות ט"ו.